Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irrateko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola. Ba, gaurko saioan bidasoaren inguruan solasean hasiko gara. Hain zuzen ere atzo 33 eta 35 irabazi baitzion Atletico Valladolid taldeari. Bertzalde Real Unionek berdinketa lortu zuen atzo ere etxean Celta Fortuna taldearen kontra banako berdinketa izan zen luzapenean lortu zuena Real Unionek eta horren inguruan ere arituko gara bertzalde. Iker Arozena, Bidaso Atletico taldeko atleta, Espainiako txapelduna izan zen Orensen asteburuan eta bere inguruan ere arituko gara izan ere, berak egin digu garaipen honen balorazioa. Eta bihar hitzordu garrantzitsu bat, urteroko hitzordua izanen dugu, Irungo udalak antolatzen duen Irungo kirolaren gala ospatuko da Fikoban bihar arratsaldean eta horren inguruko informazioa ere eskainiko dugu. Eta astelenero bezala, asteburu honetan inauteriak pasatuta, berriz ere, berrartu dute liga gure eskualdeko taldeek, eta emaitza guztiak zerrendatuko ditugu, baita protagonisten balorazioak aditu ere. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Bidasoak 33 eta 35 irabazi zuen atzo eguerdian Atletico Valladolid taldearen kontrapartidu estu baten ondotik, bi puntuak poltsikoratu zituzten irundarrek, eta alde horretatik pozik gelditu zen taldea. Hasieratik agindu zuten Jakobo Kuetararen mutilek, eta euren alde jarri zuten markagailua, alere, atxeden aldira intzinetik ailegatu ziren etxekoak, eta bigarren zatian, bi taldeak nor baino nor gehiago aritu ziren, berdinketa ugari izan zituzten markagailuan, baina azken minutudan, Bidasoak indarrak atera zituen berriz ere, eta horrela nagusi izan zen garaipena lortuta. Erran bezala 33 eta 35ko markagailua erdietsi zuten, eta alde horretatik bi puntuak etxera bueltan ekarri zituzten. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre? Oso parekatua. Bai, oso parekatua, bai hori da. Norgaiagoka, atzo bai hori din, Huerta del Rey klasikoa da, Huerta del Rey kiroldegia. Eta beti zaila, eta Jakobo Kuetarak eta teknikariek aipatzen dute beti, beti korapilatxoa izaten dela jokatzean Huerta del Rey, eta atzo lehen itzulian bezala, lehen itzulian ere, bai hori da aurretik jarri zen markagailuan Irunen, eta bere abaguneak izan zituzten. Ez dut esango garaipena eskuratzeko, baina estutzeko norgehiagoka, bai. Eta hori gertatu zen, eta atzo gauza bera gertatu zen, abiadura handiko taldea da, fisikok astuna dia jokatzen. Eta gero defentsa lanetan, azkeneko hiru urteetan, bere lana txukundu dute eta hobetu dute, eta zer esain horre, oso komplikatu da dela, irabaztea bai hori ere, eta Barsak eta Barsak irabazi egin duela, bi talde irabazi dutela, orduan leku komplikatua. Eta Bidasoa bere leku hartu egin zuen, ez da, Barcelonatik torri, gero hartu gautorra la Vega, talde abiadura handiko taldea dela, zen norgehiagoka oso txukuna izan, eta Valladolid da joatea, eta garaipena esku behartu, eta gero Logroño hartzea, ez da, hasiera ere xamurra. Xamurra, dena kontutan hartuta, ez genuen bere oberenean ere Rodrigo Salinas edbidez, Pedro Pacheco, eta Dariel, orduan bere lekua hartu zuten, eta Rodrigo bere lekua, eta Jakupek bere lekua, ezen, aipatu bezala, norraiagoka berezia izan, baina ala ere, azkeneko minututan azaldu ziren jokalariak, eta hor, Rodrigo Salinasen kalitateak erabakien zuen, Estebanek ere lanazora garria bete egin zuen, eta gero Jakub Skriniak bigeldikitarekin erabaki gorra izan zen alde horretatik. Eta bideratu zuten garaipena, eta hor dago kokaturik Bidasoa. Azkeneko boladan lana txukuna egiten, eta gero oso oso komplikatua izan zen. Baiaduraren abiaduraren gatik irabaztea Huerta del Reyen. Eta bigarren postuan, Barça lidergo bezala 35 punturekin, Bidasoa bigarren postua, eta orain prest dago hartzeko Logroño. Joan Ledo, bueltatu da Logroñora, bueno, bueltatu bai. Baina ez, Asobal liga, ligara bueltatu da, mm-hmm. bertan jokatuko du, eta Irunera, lehengo irteera Irunera, ja. Ba, bueno, hor... atezain on bat da, eta bere leku esango du, Logroño forman dago. Bai. Forman dago, eta ikusiko dugu, da, torren igandean ezortziretan, jokatuko da norra biagoka. Eta garaipen askuratzen bali badu Bidasoak nik uste dut, bigarren posturi ja, finkatua izango bai. Duela. Eba, normalean, hartuko dituen taldeak, beste mailakoak izango dira, hartalekun. Eta etxetik kanpor ikusten dut bere lekua ere eta garaipenak eskuratu egingo dituela oraindik an ere Bidasoak. Bai. Hortik aurrera zer gertatu da? Ba kopak helburu nagusi bat bezala, ba Europako abaguneak ematen dituelako sariak ere bai eta hortik aurrera ba ikusiko dugu, Atzo bere lekua hartu zuen taldeak. Ez da joko dirdirtsua, baino orain puntuak. Hori da. Eskuratu. Bai, bai. Azkenean eta Torralabagaren aurka bezala. Zen joko dirdirtsu bat izan, baina azkenean garaipena lortuta, ba, hori ba, izkutatzen da, eta atzo gauza bera. Sofritu egin zuen taldeak bai hori diren, hori ondo kudeatu zuen, jendea zaleak ere gerturatu ziren, bueno, denon artean ba, taldeak eskuratu egin zuen garaipen bat, eta garaipen garrantzitsua ere, eta baliagarria, 33 eta 35. Horra ipatu behar dut, Rodrigo Salinas, bete egin zuena, bere anaiak ere bai, Estebanek, eta bueno, azkenean kalitatezko jokalariak ba, erabaki gorra direla. Bai. Eta gazteak ere bai, Gorka bere leku hartu zuen, Asier Netok ere bai, bueno, apurka ari dira bere lana oso ondo betetzen, eta bueno, azkenean ere geure Iñaki Cabero piskator ilundu zen hasieratean, baina bigarren zatian ja bere maila erakutsi bai. Egin zuen, eta 6 gol sartu zuen, 5 penalti, Bai, baina penaltia sartu behar dira. Bai. Ezker bai. Dira kontua. Sartu behar dira. Eta orduan azkenean, Bidasoak garaipena eskuratu zuen. Beti, irteera hori komplikatua izaten da, eta zorionak Bidasoari alde horretatik. Noski, hori da. Ba, neurketaren ondotik beti bezala, Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin, eta Mikel Zabala jokalariarekin izan ginen, eta beraiek egin digute, ba, partiduaren balorazioa, beraz, adituko ditugu. Sufritutetako partidua, asko sufrituta. Valladolid ikerragazko partidua egin du, gauzaz zaiak jarri, partidu gogorra, baina gero azken finean ba, partidua mantendu eta gero ba, bi puntuak Irunean etortzen dira. Kubaren azkeneko geldik eta hori ba, aire pixka bat eman digu eta azkeneko erasoak ba, baloiaz galtzea zen. Beraz oso konten, oso harro, segurako partidua, nahiz eta oso ondo ez jolaztu, baino landuta, momentu guztitan, eta oso konten, bi puntuak etxera. Bai, bueno, beti hemen aukantxa zaila ez beti kostatzen zaigu asko, beraiek kriston ekipua dira, bosgarren doiaz eta gaur demostra egin dute, egia esan bukaerera arte horregon gara, baina bueno, nik uste taldiak kriston lan egin da bela, taldiak ez ditxu eskua jaitxi momentu batian, eta bueno, egia esan dira urrezko bi puntu. Ba hori da, aditu duzue, bagian ez zuten ez, beharrezko joko on hori kantxaratu, baino azkenean bi puntu lortu zituzten, hori zen helburu nagusia eta hori lortuta ba, pozik bueltatu dira etxera. Erran bezala, heldu den igandean etxean jokatuko dute, Hartalekun jokatuko du Bidasoak, Logroñoren kontrako partidua jokatuko du, arratsaldeko 8:00 igandean, erran dugu bezala. Logroñoren aurrean, badakizu Bidasoak garaipena lortu zuela, bai. Lehen itzulian, bai. Logroñon, eta gero, Espainiako kopan galdu egin zuela. Bai. Baina orduan, bai. Ali. Bai. Atezain bezala, zegoen. Bai. Eta datorren igandean, Joan Ledo. Bueno, bi atezain berezi. Bai. Orduan kontuz. Ja, ohartarazi ziguten Espainiako kopan ba, bere indarra, eta talde xamurra ez dala izango, eta nik uste dut talde xamurra ez dala izango, orduan Bidasoak bere neurri guztiak hartu beharko ditu. Bai. Neurri horiek badakizkagu, defensa lanetan sendo, ibili, eta atezaina atzezainek biek bere eguna, ba, bere maila erakustea. Bai, gutxi, noski. Bere hori. Mailarekin batera, ba, ikustu dut Bidasoa bere leku hartuko duela eta garaipena eskuratuko duela. Eta hortik, hor kokatu behar dugu, testu inguru guzti hori, eta hortik aurrera besterik, ez? Bai. Ba, hori da, hortziralean izanen dugu honen berri bai. Gehiago, xetasun gehiago izanen ditugu, batez ere ba, aurre ikuspen hori, betiko moduan, bai. Eta beraz hori da, bitartean ba, hori itun, Bidasoak Logroño hartuko duela, helduden igandean hartalekun, arratsaldeko 8:00. Eta Real Unionek berdinketa lortu zuen asteburuan etxean Celta Fortuna taldearen kontraian neurketa guztia utxean eduki zuten markagailua bi taldeek ere sobera aukerarik sortu gabe. Eta, bueno, ba, ala ere, Real Unionentzat gogorra izan zen, ailegatu zen gola Celta Fortuna taldeko Javi Rodriguezek bere taldea aintzindu zuen, 75. minutuan, eta erramezala, ba, hori momentu gogorra izan zen talde irundarrarentzat 3 puntuak ies egiten ikusi zutelako. Alere, txuribeltzek ez zituzten besoak jautsi, eta luzapenean berdinketaren gola lortu zuen Solisek, horrela 3 puntuak galtzetik, ba, puntu bat irabaztera pasatu ziren, eta alde horretatik, ba, hauek ere balorazio positiboa egiten aldute, ez, Jean-Pierre? Bai, bai. Azkenean, 90 puntu ditu sailkapenean Real Unionekora, eta bi postu aurreratu ditu. Komplikatua da ere, hor hausnarketa batean sartzea, zer da, txapelketa hau erdi erotua dago, eta hori dena kontutan hartu behar da. Atzo ere, Real Unionek suerte txarra izan zuen hasiera batean. Unai Agirre berriz ere kolpatu zen. Bai. Baino serioski kolpatu bai, da, bai. Matraile zurra eta puskatua du. Eta orduan neurriak hartu beharko dituzte, orain gaur jakingo dugu, gaur ratzalden jakingo dugu, ebakuntza bat egin beharko dioten, edo ez, baina datorren aste bururako ez dela egongo, hori ziurtaratzen aldugu, Eta, bueno, Charlie atzezainak, atzezain berria. Bai. Na, bueno, askitxukuna entzun berena, otz txartu zen, baina, bueno, arazoak izan, arazoak Tarragonan izan zituen, baina, bueno, gainditu egin zituen oztopo ikusti horiek, eta aipatu behar da, lehen itzulian bezala Celta duela oso talde ona. Oso talde ona. Atzo, bi entrenatzaile fer ikustera etorri ziren, ama boska, oso jokalari gazte bat, luxea, oso kalitatezko jokalaria, eta aipatu behar da, bere lekua ez zutela bakarrik edo, nola jokatzen duten berdegunea, nola mugitzen duten baloia, aintzina gibilera presioa egiten dute, akats batzuekin presioan, baina ala eta guztiz ere talde oso ona, bere maila erakutsi egin zuten estadion galen, eta gola sartu zen 75. minutuan. Hor, idu zuen, Renuninek galduko egin zuela, ba, iparratza, azken minutu arte borrokan egon ziren, eta gola hori sartu zuen. Akats bat, atezainaren akats bat izan zen, ateratu zen 90 metrora, eta ez zuen blokatu baloia, eta azkenean hor txebertan zegoen Solis. Eta Solisek ez zuen barkatu. Solis ere bere kalitatea du, eta azkenean, ba, gol hori eskuratu ez zuen. Inigo ideak ezek esaten zuen azkenean, ba, ez denuen berduen du nahi, baino norgehiagoka ikusita ze ona, guztu hartu genuen, puntu hori, eta hor, bueno, hori kontutan hartu behar da, eta puntu hori, ba, beratxa dela aipatu behar da, eta zale konturatu ziren Celta talde handi bat zela. Bere ala konturatu ziren. Eta bere maila hoberena erakutsi egin zuten, eta azkenean ba, berdindu egin zuten. Aserrezien galegoak, pentsatzen zuten garaipena eskuratu zutela ja, gola eskuratuta. Baina Real Unionek bere lanarekin jarraitu zuen, eta bueno, ba, 90 puntu ditu une honetan, eta Sabadelera joan behar dute datorren larun batean ere. Hori da. Eta hori ere gogorra izan. Horra, eta kezkarria, eta talde astuna, eta gaurrekontu indartxu batekin, eta joan den arumatean Sansek gainditu egin zuten. Bai. Eta Sansek talde hona du. Eta Sergio Francisco Galen atzo bertan esan zigun, oso talde astuna duela eta gorra, indartxua. Eta hori gertatu zen. Eta Donostin, baino Ranunek, datorren asteburuan, beste abagune bat izango du garipen bat eskuratzeko eta aurrera pausu bat emateko sailkapenean. Badakigu txapelketa honetan hori ez dala erraza, ez dala xamurra ere izango, baina aleginak egingo dituzte, ikusiko dugu zein jokalari rekuperatzen dituen eta urtik aurrera nola antolatzen duen bai norgehiagoka eta bai bidaia sabaderera joateko datorren larun batean jokatuko da norgehiagoka. Hori da. Koska une honetan, Sabadell horratzetik handago 25 punturekin, baina horren union 30. Bai. Zer gertatzen da? Sabadell garaipena eskuratzen balen da, bi puntura galitzen da, bai. Kokotan dituzula. Bai. Bai. Eta horrela azaldu dira gauzak, eta, bueno, azkenean, arnasa pitxat ikusi genuen, zaleen artean, Unai Emeri bertan zegoen. Bai. Eta beno, esan zuen ere, azkenean geure gerturatu zen. Berdintzen denean edo galtzen denean, ez da jende ainitz gerturatzen prensako ingurura. Garaipena eskuratzen denean, nola bete-betea pilpilean egoten. Eta Unai orduan azaldu zen, eta esan zuen aipatu zegoen, arnasa hartu dugu puntu honekin, eta arrazoia zuen. Bai, noski. Arrazoia zuen. Bate, Zeltak erakutsi egin zuen maila ikaragarria atzo Galen, eta puntua, ona da. Bai, noski, hori da. Nire ustez, eh? Bai. Gara, elburu nagusia irabaste izaten dela beti, baino. Bai, baino, ikusten duzunean, edo partiduaren bilaka ere ikusten duzunean, puntu hori erran bezala garrantzitsua izan zen, eta, bueno, agian ez zuten espero, eta elburua bertze bat baldin bada ere, ongi etorri zen puntu hori, hori da. Mikel Bengoa, kirol zuzendariarekin izan ginen baita ere, betiko moduan, eta berak egin zigun partiduaren balorazioa. Partidu saia eta gogorra, ezta, azkenean hasiera ez dugu ona izan, beraiek aukera asko izan dituzte, lehenengo zatian bere alde izan da partida osoa, egia izan da penalti bat gure alde izan dugula epaiak ez duna pitatu, baina bueno, beraiek aukera asko izan dituzte, eta azkenean bigarren zatian hobeto irten dugu gogo askorekin, aukerak izan ditugu, baina aurrera zijoala partida, beraiek aurrera egin dute, gol bat sartu digute eta begira. Azkenean beraien atezainak ez du utxa kale egin du azkenengo minutuan, Alberto Solixek gola sartu du eta postasunarekin lortu dugun puntua, ezta? Orain bakarrik gelditzen zaigu aste bat aurretik eta Sabadellen aurka urrengo larunbateko partida irabastera joan. Hori da honen ondotik, Sabadell bizitatuko du talde irundarrak, heldu den larumaten arratsaldeko 4:00 hasiko da partidoa, eta Mikel Bengoak aintzindu digun bezala, helburua garaipen askuratzea izanen da, hala ere. Ez da erraza izanen, noski. Eta, bueno, honen inguruan ere hortziralean jakinen dugu gehiago, berriz ere Mikel Bengoa izanen dugu hemen, eta bueno, aurreikuspen hori zehatzagoa eginen dugu. Zakar bat jokatu zuen, ere bai? Galaian, ordoki, Sabadell. Bai, egia da. Ordoki, Raleko jokalari hoia, eta beste bai. Dugu, Sabadellen aritu zen, bai, jokatu zuen. Beste euskaldun gari Periko Alonso, bai, eta beste bat, bueno, baina netu esan kasu honetan, Bai. Eta eskualdekoa, baina, bueno. Hurbilekoa. Hartzen ditugu, bortzirikoak sartzen ditugu. Bai, noski bai. Baina ordoki bai. Sabadellen jokatu zuen garai batean. Hori da. Hori da, hortziralean izanen dugu euren berriz ere. Eta atletismoa zere arituko garain zuzen ere Iker Arozena, Espainiako txapelduna izan baita asteburu honetan Ourensen, Bidaso Atletiko taldeko atleta erran bezala Espainiako txapeldun bilakatu zen asteburuan, eta zuzenean berarekin egoteko aukera izan dugu, eta berak kontatu dugu, nola joan den asteburua. Larun bat honetan Espainiako txapelketa eman da Ourensen, eta luzer jauzia urrea askuratu egin dut. Eta, bueno, dagoeneko etxera aldu naiz familiarekin egoteko eta disfrutatzeko, Eta hori, lehiaketari dagokienez egia esan ez naiz oso konten joaten. Egia da ez nitula ba sentsazio oso onik izan lehiaketan zehar, desajuste batzuk, baina bueno, azkeneko saltoan lortu nun ba zertxobait gehiago saltatzea eta horrela aurrera eskuratzea. Eta bueno, salto normala izan zen beraz gustura. Gainera lehiaketa hauek irabazteko daude eta beste guztiak ez inporta beraz oso pozik. Eta ja da ba aire libreko denboraldiari begira ez. Ze laizter dira lehiaketa garrantzitsuak eta beraz ba prestakuntza bitare espezifikoa eta ona izan behar da. Ba hori, aditu duzuen, bera ez zegoen oso pozik, baina txipatiko bai. Txapelduna izan da. Baina nik ero guztu du buelta, irauli dira burua, eta esan, bueno, ez esan du nik. Noski, bai. Urrezko domina erabazi dut, bai. Bera gana markarekin ez zen pozik. Noski, eta pensatzen dut zuk ere bez, lan bat egin ondotik, eta espero duzu modu batean joatea txapelketa, eta Espainiako txapelduna izan da ere, bai. Ba agian ez duzu egin, espero zenuen lana, eta horregatik ez, pixkat iluntzen du ba, marka hori, baina ala ere, ala ere. Zazpita irurogeita seirekin, bai. Bueno, marka da, kontua da, baina, bueno, urrezko domina horrek, ba, berak aipatu du, olburu garen hausia da, urrezko domina eskuratzea kasuen. Eta. Ibon Muñoz da bere entrenatzailea, bai. Bidaso Atletiko taldeko teknikaria, hori alde bat, eta ja, bi urte, hiru urte ja aipatu zegoen Ikerrek ba ibilbide potoloa izango zuela, bai. Eta beno, bere helburu horiek betetzen ari dira eta lan asko egin behar du. Bai. Eta berarentzat nik espero dut bere baldintzak, bai, osea, entrenatzeko baldintzak eta hobetzeko. Bai. Hori da, helburu nagusia orain hori da. Bere baldintzak kasu honetan hobetzeko, entrenatzeko eta erraza izaten askotan Noski. Eta bere ibilbidea hasteko, ba urrezko domina horrekin gustu dut oso garrantzitsua dela eta bueno, eskualdeko kirolarientzat ere bai eta batentzat ere bai, superramara batentzat ere bai. Eta bueno, beste bidasotar batzuk ere parte hartu zuten eta bidasotarrak ez bateren bat Mire Martin ere bai. Zuen bere helburu beren nagusia bete beak beste helburua zituen eta ez zuen martxa gehiago hasiera batean hori ez zuten eskuratu, baina bueno, hortxe dago denboraldia oraintxe bertan hasi da eta beste helburuak ere beteko ditu Mire Martinek. Hori da, ba hori dugu, alde batetik Bidaso Atletiko taldeari dagokionez, edo atletismoari dagokionez, bertzalde, aipatu behar dugu, ba pasaden astean, Teresa Arrandoneak bai. Bere erretiroa, ez, aurkeztu zuela, edo, bueno, jakinarazi zuela. Jakinarazi zuen, bere erretiroa, erreteta hartu egin du Teresa Arrandoneak. Bai. Eta, ba, bueno, bera Joko Olimpikoetan parte hartu zuen Tokion, bai, eta hori da. Bostaldiz Espainiako txapelketa irabazi egin du, eta luze jauzian ere bai, bere garaian, bai. Oso gazte zen, bere marka garrantzitsua ziren. Hasiera batean uste zuten, luze jauzian parte hartuko zula eta hor, finkatuko zela, ez beren, bai, baino ez, pero hor esietan, bai, hori da. Bai, eta ez esietan bakarrekan, hiruko metro tan ere parte hartu izan du, esiarekin, eta un metrotan ere bai. Eta, bai. Bueno, hor Tokion parte hartu zuen, eta agurtu zuen, eta bere ibilbidea amaitu zuen, orain enpresa batean lan egiten du, eta besterik ez, bere, orain nahi du, lasaitu. Bai. Ego Afrikan esan zuen Ramon Zidi esan zion ustuta nao, barrotikan. Eta ez dut entrenatzen al. Egia esan zion. Bai. Ustuta zegoen, eta ustuta balen zaude ez duzu indarrarik. Hori hor azaldu zion, eta gero azaldu zigun, joan den ostegunean Donostin. Eta beno, orain lasaitu nahi du, eta pertain batean uste dut bere eskarmentu guztia gazteen eskuetan emango duela. Nik uste dut, gero, nik ulertzen dut orain ez dala erraza hori kudeatzea. Ez, noski ez. Da, psikologikoki hori onartzea, ba, komplikatu da. Noski baietz, bai. Eta, bueno, denbora beharko du horretarako ere. Bai. Bueno, ba, hori da hemendik aintzinera, zorte ona opa diogu bai. Teresa Errandoneari, eta ikusiko dugu, seguru aukera duela, ez gaztei, bai. Ikasitako guztia erakusteko, eta gainera irakasle ona izanen da noski baietz. Noski baietz. Eta, bueno, bertzalde, ba, Bidasoa Atletiko taldeak, itzordu garrantzitsu bat izanen du larun bat honetan, bai. Hain zuzen ere, Bidasoako maratoi erdia ospatuko da, otsailaren 28an, erran bezala. Garai bateko lasterketa eta azken 5 urteetan egin dutenan hasi dute eta hortik atera da Bidasoako maratoi erdi hau Irunen hasiko da, Irunen bukatu eta tartean ba Hondarribia ere zeharkatuko du. Jende artera hurbiltzeko helburua du maratoi erdi honek edo lasterketa honek eta maratoi erdiaz gain 10 kilometroko lasterketa ere eginen dute horrela helburu hori lortzeko. Izen emateak oraindik ere irekiak daude, pasaden orain dela pare bat aste. Erran genuen, ez, 1000 inguru korrikalarik eman azutela izena. Ez dakit orain non den... 1200 piko, atzoko... Bai, hori zen bai, gainera beraien helburua, ez, marka hori. Baina bai. Gainditu egin dute hori. Bai, hori da. Gustu dute zirkuito berriak... Bai. Parte hartzaile, lasterkariri, arnaza pitxaten baten, badakite zirkuitoa proposalea marka eskuratzeko, bai. Eta nik uste du animatu dela. Gero, eguraldiaren arabera. Hori, horrek ere eragina du, bai. Eragina izango bai. Du. Aizea jautzen duen edo ez, euria edo euria. Ez, zu azkenean hotza oraindik ere egiten du, eta neguan gaude. Bai, noski. Hotza kolpe bat jasotzen dugu, eta askotan lasterkari asko hotza... Ez dute ongi... Ez dute onde kudeatzen. Bai. Beste batzuk euria, bai, beste batzuk ez, beste batzuk bai. Moldatzen dira beroak gutxienak, eh? Bai. Baina horrela da kontua, eta bai, orduan ikusiko bai. Dugu. Hala ere, bolondresak oraindik berbira. Bai. Eta hori dei bat luzatzen da ere bolondresak bertan izateko. Orduan ba hortzo koska 10 kilometro eta gero maratoi erdia, 25ean jaialdi bat izango da alde batetik, kirol jaialdi bat eta gero ba froga berezi bat eta egun berezi bat ere. Hori da, ba zu Adurra Milibiarekin izan zinen, orain dela bueno, ia pare bat aste eta bueno, berak zertxo bai kontatu zigun maratoi erdi hontaz. Pero datorren 25ean ospatuko da maratoi erdia, Bidasoako maratoi erdia, ez da berria, baina garai batean aldatu zen, orain berriz ere hartzen duzu lekukoa eta ezberdina da. Ibilbidea leunagoa eta, bueno, beste kontu batean, Adurra Milibia bai. Bai, kaixo. Bai, esan duzun bezala, ba bueno, 70garren hamarka horretan ba Onjerbin ta Irun egin zen ba maratoia. Ta bueno, orain arte 5 edizio izan ditugu Irungo maratoi erdiko lasterketa egiten, eta bueno, biak pixkat bildu ditugu, eta urrengo 25ean, ba, Bidasoako maratoi erdia ospatuko dugu, 10 kilometroko lasterketare egingo duguna, eta bueno, da gaur egungo lasterketak, eta lehengo lasterketa pixkat batuz, eta Irun eta Onjerbi biltzen, ba, ibilbide polita egin dugu, oso laua, korrika egiteko primerakoa eta gainera ba homologatua. Bai, eta ez dut esango xamurragoa dela eta horrela, baino erosoagoa bai marka egiteko. Ba, hori da, azkenean ibilbide oso laua da. Disneybel negatiboa daukagu, -17.8 metrokoa. Eta orduan bo marka abiatzen duen lasterkariari ba bueno aproposa, ez? Azkenean leuna ez da, zietik, bueno, 20 kilometro dira, baina bueno, marka abiatzen daguna ba aproposa. Bueno, eta 1200 kirolari izango dituzue parte hartzaile bezala? Bai, egia esan ba jendea asko animatzen ari da, bai maratoi erdia bai 10 kilometroko lasterketa egiteko. Oraintxe bertan 970 elasterka ditugu, 1000 kopurua, emakume kopurua handitu eginda. Bai, emakumeen kopurua handitu da, bai 10 kilometrokoan, eta bai eta ere maratoi erdikoan. Oraintxe bertan bat bestekoa 125 uste dut dela, 28 kilometrokoan, eta 20 piko maratoi erdikoan. Orduan ere, emakumea, bizkanaka, asidare, distantzia luzetan edo esateko moduan, ere izen ematen. Orduan, oraintxe bertan, ia 1000 pertsona ditugu, uste dugu 500 pasako ditugula 10 kilometroko lasterketan, eta maratoi erdian, 700ra iritsi gaitezke erres. Eta azpimarratu beharko dugu ere bai, Hondarribiak bere leku hartu duela. Bai, maratoi erdia egiteko, Bidasoako maratoi erdia egiteko, Hondarribiren papera ezinbestekoa da, zati azkenean bilbidaren zati oso handia hor da, eta harri esker ere bilbidan laua lortzekoa ere lortu dugu. Baurixe, aditu duzue, Adur Ramilibia, oroitu, otsailaren 28an larunbat honetan izanen dela, Bidasoako maratoi erdia, parte hartze haundia egonen dela, dagoeneko badakigu 1200 korrikalaritik goti apuntatu direla, izena eman dutela, eta oraindik ere ez dakit, zehazki noiz arte, baino aste honetan zehar badago oraindik ere, ez, izena emateko aukera. Garestiago, bai, hori da. Orain ja, 32, bai. 22 euro bai. Ibilbide luzerako, hori eta 22 ibilbide laburrako. Hori da. Eta gero, hortzegunetik aintzinera, biltzen aldira. Biltzen aldira dorsalak, baina egunean bertan ezin da izen emateak moztuta dituz, arazoa galanta da, eta nahasten dire afera guztiak, eta horrelako antolakuntza batek behar du aurreikuspena eta behar du serioztasun bat, eta ez da Gabonetako kursako kontua, adibidez. Ez, hori da. Laizterketa homologatua dela eta tu behar da, eta bueno, etorkizunarako lehen edizioa da, eta bueno, nahi dute hau finkatu eta aurrera egin. Hori da. Eta bihar bertze itzordu bat izanen dugu Irunen, urteroko itzordua izaten dena Irungo udalak antolatzen duen Irungo kirolaren gala hain zuzen ere, urteko kirol ezberdinak eta maila gorenean baita txikienan ere baritzen diren kirolari eta klubak omentzeko helburua du Irungo udalak, eta horrelaxe adierazi zigun Borja Olazabal kirol zinegotziak ere. Hemen beldu gara kirole arloan urtengo Irungo kirolgala aurkezteko, urtero egiten dugun ekitaldia da, eta dakizuten bezala, Irungo kirolari onenak saritzeko gala da. Egia esan da, beti kirolariak saritzen ditugula esaten dugu, baina gala hau hori baino askoz ere gehiago da, ez bakarrik kirolariak saritzen ditugu, baizik eta kirol inguruan dauden pertsona guztiak, batzutan sartzen ditugu entrenatzaileak, epaiak sartu ditugu beste momentu batzutan, eta gainera niri ere asko gustatzen zaite esatea, ez dugula bakarrik saritzen goi mailako kirolariak, baizik eta kirola egiten duten guztiak aukera daukate kirolgala honetan juteko edonor, eta gero nominatua edo izendatua izateko ere edonor egon daiteke gala honetan. Baurixea ditu duzuen, nominatuen artean, beraz, Aitor Gorrotxategi piraguista, Izpea González Amaiurre Etxeberria Ainhoa Zapirainetan, Aroa Zubimendi piraguistak ere, Alain Oiartzun Real Uniongo futbolaria, Alba Rodríguez borrokalaria, Ander Gamón pilotua, Asier Antonio Eskubaloiko entrenatzailea, Bidasoa Irun taldea, Aimar Etxeberria txirrindularia, Iñaki Pezina Eskubaloi jokalaria, Irati Beorlegi Oztopo lasterketan aritzen den kirolaria, Irun futsal areto futboleko talde berria, Ion Medrano Nordic Walk egiten duen kirolaria, Jose Maria Zabala atleta, Clara Olazabal piraguista, Lekaenea Irun Mai teniseko kluba, Lurralai Squash kluba, Malen Juaristiane, Amostegi, Naroa, Larrarte eta Eneritz Aizpiolea, Piraguistak, Mariño, Real Union taldea, Mayumi, Voleibol taldea, eta Santiago Tarrak kluba. Hemendik aterako dira, beraz, emakume kirolari onena, gizonezko kirolari onena, klub onena eta Irundarron saria. Bozketa bidez, Irundarrek aukeratzen altzuten, azken sari hau, Irundarron sariaren irabazlea hain zuzen ere, eta atzo bukatu zen bozka emateko epea. Aste oso batez egonda irekita, eta beraz, ba, atzo itxi zen, eta hemendik aintzinera, ba, bihar bertan, jakinen dugu, zeinek irabazten duten, sari bakoitza, eta zein den Irundarron sari horren irabazlea ere. Honez gain, txokolatezko baloia banatuko dute baita ere, eta, bueno, bertze, hainbertze omenaldi ere eskeniko dira. Beraz, augustia, sari banaketa augustia, bihar ospatuko da, otxailaren hogeian, fiko ban izanen da, bueno, ba, ekitaldea, arratsaleko 7:30. Eta bertzale astelenero bezala eskualdeko bertzetaldeen emaitzak aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Mariño Real Unionek bat eta utxik garaitu zuen Goierri Gorri taldea eta Beti Gaztek ere sekulako garaipen askuratu zuen Ondarbeltz 11 Mutriku taldeari 4-1 markagailuarekin irabazi baitzion. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz Real Union Roka kutxeta bat garaitu zuen Bergara eta Beti Gaztek utxera berdindu zuen pasaden larun batean Deusto taldearen kontra. Javier Eskaues entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digun neurketaren balorazioa. Pues emaitza gazi gozoa. Utxinak hautu zen partida Deustoen kontra. Gure ligako partido bat zen. Itxian lauta utxira uzgenien, ongi irauzia eta bagenekin zubietan bueno, partidoa pixko taldatuko zela, zelaian dimensiugatik, ez? Zela jaitzen dira delakoz. Minon, ba, genekin ere hiru puntuk biharra genitula eta nahi genitula zulotik pixkotatetzeko. Minon, bueno, erraten den bezala ezin duzunik anira uzi, bueno, pues empati ez da txerra ez da ere, minon, nire ustez talde batek merezi balimazun irauztia gu izan ginela, okasion gati gehien bat. Bai, berai, lemizko zatian, ba, loi izan zutela, minon, bueno, nahiko... Bueno, mugitzen zuten alde-zalde, minuan profundidaderik gabe. Eta okasio guriak izan ziren, taberna kasieran izan zuen bat nahiko garbia. Eta makinek bertze bat izan zuen jokaldi hitz polit bat aero. Bai beraiek largero bat jo zutela, tiro batetikan, minuan ez zuten gehiago oin. Eta bigarren zatia bai hor, nostez, golpia ingenula. Partio guri izan duzen, beraiek bere zelaian sartu ziren. Okasio bat, makinen nahiko garruia atezainak atezun. Eta gero, ba, bueno, peligro sensaziori guria zen. Etzen baloia sartu, eta bueno, azkenik empate bat. Punto bat gehia. Bonen, ondutik emakumeen gorengo mailan Ondarribiak Mariño Real Union ben garaitu zuen 8-1 emaitzarekin Dunboa Eguzkiak 8-1 galdu zuen Usurbilen kontra eta Dunboa Eguzki bek ere 8-3 galdu zuen Antigua Luberri taldearen kontra. Gizonen gorengo mailan Mariñok 1-3 garaitu zuen Usurbil eta Ondarribiak berriz 1-8 galdu zuen Baskoniaren kontra. Erregional mailan igoera faseko lehen multzoan Behobiak 6-2 garaitu zuen Tejas taldea eta igoera faseko bigarren multzoan ere gure txokoak 3-8 irabazi zuen Atotxa River taldearen kontra. Ganix Zubieta entrenatzaileak egin digu partidu honen balorazioa. Adituko dugu. Bueno, a ver, larun batean jokatu benun Atotxa Riverren aurka, igoera faseko 3. jardunaldia eta 3-8 irabazi genuen, ez? Partidu borobila, hasiera-hasieratik irakutsi genuen zer nahi genuen. Eta baloia guri izan duzen, ez? Eta jokoaren kontrola horren ondorioz. Orduan lehenengo zatian guno garmendu ginen, argi eta garbi, beraie bakarrekan hurbildu ziren urruneko falta jortiketetan, eta defentsiboki aiz jarrera hone izan genuen, eta aldaratzen genitun ba, beraien saiakera horiek, ez? Guri kostatu zitzaigun gola sartzea, berez deskantxo arte utxe eta utxe joaki ginen, naiz eta nabarmendu jokoan, baina bigarren zatian erran genuen bide horretik jarraitu behar genuela, eta, bueno, hola etorri ziren golak, ez? Bigarren zatiko 12. Minutuan aurreratu ginen, eskuinetik zentro baten bidez, bigarren zetoinen Andoni Etxetekok bat eta utxekoa sartu zuen, eta beraiek puntu bat jeitsi zuten, psikologikoki ja lan defentsibo hori ba etzien funtzionatu eta gu ba erasoan ederki ibili ginen eta horrela etorri ziren ba bigarren eta hirugarren golare, ez? Bigarrena naitzen bitartez eta hirugarrena Joelen bitartez. Partido borobilan gol gehiago izateko aukera ere egondu zen, baina bueno, konten egotekoa, ez? Ziruta huts, batez ere atea hutsean itxean. Eta ba, beste markagailuak ikusita, ba, lehenengo postuan jarri gaitu sailkapenak, ez? Bai, orain dela anekdotikoa, hirugarren jardunaldia delako bakarrik, baina bueno, goian egon nahi genuen eta hor gaude, ez? Orduan orain eutsi beharko diogu goiko postuei, hurrengo astean Elgoibarren aurka dugu partido zail bat eta ba, hor segitzera, ez? Pelean, ez? 11 final ditugu aurretikan eta a ber jarraitzen dugun. Eta kopako txapelketan lehen multzoan San Marzialek bina berdindu zuen Amaraberri taldearen kontra eta Landetxak bat eta utxe garaitu zuen Dunboa Eguzki. Eskubaloian Ilkapondarribiak 29-23 irabazi zuen Basauriren kontra eta Diego Lorenzo entrenatzaia kontatu dugu nola joan zen partidua. Garaipen erosoa lortu dugu gaurkoan Basauriren aurka. Demoraldiko momentu honetan beko postuetan daude mentaldeak oso gogorak izaten dira beti. Eta gu kontzentratuta atera behar ginen, gure bertsona ateratzen lortzea, eta gaur oso ondo ibili gala piztan. Oso azkar lortu dugu markagailuan urruntzea, eta ia 15. Minutuan, 5 edo 6 goleko renta geneukan. Oso indartxo atera gara defentsan, eta hori utzi gaitu erasoan pazientzarekin jolastea, eta galera gutxi izatea. Pero aldaketa asko egin ditugu, lehen zatian zehar, jokalari guztiak parte hartuta eta atxena aldira 18-9 irabazten genuen. Gero ia bigarren zatian aldaketako gari egiten jarraitu dugu, jokalari freskoak izaten eta maila altua mantentzen eta lortu dugu bigarren zati osoan zean errenta handitzen joatea. Txingudi Eskualoi taldeko Txingudi Zubiederrek 16-21 emaitzarekin garaitu zuen baita ere Lasaia Legazpi eta Txingudi Goibarrek ere ba garaipena eskuratu zuen 29-23 beraberaren kontra. Done Pedro Bidasoa taldeak azkenik ba hauek ere arrakastatxu bukatu zuten asteburua garaipena eskuratu baitzuten Urola Lastimendiren kontra 28-23 markagailuarekin. Saskibaloian bigarren mailako izeta Lagondarribiak 42-61 garaitu zuen Baile de Hues eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek 61-42 markagailuarekin garaitu zuen baita ere Beotibar. Sergio Martin entrenatzaia kontatu digu nola joan zen partidua. Bueno, ba 9 porrot jarrera eta gero, ba bueno, azkenean garaipena. Eta gainera garaipen oso garrantzitsua, ze beraiek justu ba gu baino bi partida gehiago, bi garaipen gehiago zituzten eta bueno, gainera ere bai ba aberajea azkenean ba ere irabazigu, hasi ke azkenean izan da ba bi garaipen bezala. Partida hori, no, izan da pixka berdintxua lehen zatian, beti beraiek aurretik, defentsan gu sendo, baina bueno, erasoan ba, arazo asko ekin gu. Gero bigarren zatian ba, hor segi dugu, eta partidua ba, aurre jarri gea, eta azkenean ba, bi azken minutuak hirugarren ordean ba, berriz beraiek berdin dute partida. Eta gero azken ordenean, ba, bueno, partidua apurtu dugu, 5-3 sartu ditugu guk, eta beno, hor ba ja 5-6 punturekin azken minutu terdian, ba beraiek gainera ere ba portzentai txarrak izan dute bai hiruko marratik, bai tiro libretan. Ta beno, azkenean ba ere bai ba aberajea guretzat, ta beno, orain ba pixkat hobeto, ta beno, ta segituko dugu ta aber noiz arte. Ba hori da, rugbian berriz Federal bi mailako esteden daie taldeak 23-49 galdu zuen Ponlong taldearen kontra. Felix San Martin klubeko ordezkariak egin digu neurketaren valorazioa. Ba, zoritzarrez berri txarrak. Ez da izan egun bat endaiarentzat. Nire ustez aukera bat galdu dugu. Zeren dakizun bezala, hiru partidu segituan, lehenengo taldeari buruz egiten, lehenengo hiru partidotan irabazi genitun. Bai, egia da joan den astean Sustonen kontra galdu genuen, baina Suston jolastu genuen bere etxean eta Suston dakizun bezala dago pul lehenengoa. Eta, bueno, hain komentatuko dizut, baina esan dizutena ba, aukera hon bat galdu dugu, egundegu ba, mantentzeko federal bian. Azteko, bigarren taldea, pena izan da, zeren lehenengo zatian, bigarren taldea, Pont Longen kontra, irabazten ari zan 12-9. Eta azkenean, bokatu da partidua galtzen 25-27. Orduan galdu dugu bi puntuaren gatik. Pena izan da, zeren bigarren, oza, lehenengo zatian oso ondo jolastu harren, bigarren zatian berehala bi ensaio segituan egin dizkigute, eta hori gero remontatzeko kostatu zaigu. Hala eta guztiz ere, iaia irabazi dugu partidu. Orduan entrenatzaileak egia esateko oso pozik zeuden taldearekin, eh? Bi puntuaren gatik Pont Long dago bigarrena, baita ere federal B, ba, bi puntuaren gatik galdu, ba, bueno, ez dago gaizki, hobeto duari gabe irabaztea. Lehenengo taldea, zoritzarrez esan dizutenak, galdu dugu. Lehen zatian, Hendaiak menperatu du ia lehen zatia osoa, eta justo lehenengo zatia bukatu baino lehen, Pont Longek ensaio bat egin du eta enpatatu du 23-23. Baina ikusten nola jolastu duen daian lehenengo zatian, egia esateko bigarren zatian denok pentsatu genuen Hendaiak aukera asko bazeuzkan partido irabasteko. Bigarren zatia izan da nahiko txarra, nahiko desastre. Zeren egin dizkigute hiru ensaio segituan. Eta hori gero bueltan bateko oso komplikatua izan da. Azkenean partidua bukatu da 23-49. Ikusten badezu lehen zatia nola bukatu dugu eta ze ondo jolastu dugu, ba egia esateko emaitza ez du reflejatzen benetan Hendaiak jolastu duna. Eta nola jolastu du. Baina hiru ensaio horiek bigarren zatian segituan hartu ondoren, arazoa izan da lehen rekanbioarekin eta gehiena zeren jokalariak urduri jarri dira. Hasi dira falta pila bat egiten. Nik uste dut ikusten ari zan jokalariak nola partido algenuen galdu, ensaio bat hartu ondoren, bigarren ensaio hartu ondoren, eta aukerak eukiarren falta gehiegi egin ditugu. Esan dizutena urduri zeuden jokalariak eta zoritzarrez, ba, azken momentuan lehen azken aukera geneukana galdu dugu baloia. Orduan ez da zutena gaizki. Datorren bi aste barru jolasten dugu Hortezen kontra Hortezen, dakizun bezala Hendaia dago azkena pulen, Hortez dago ia azkena. Orduan partida interesgarria izango da eta ba, ea, irabazten badugu Hortezen eta erremontatzen dugu gaurko partido galdu duguna. Eta bukatzeko, Maiten Izean, Leaka Eneako Superdivisioko emakumeek Iruna berdindu zuten Unibertsitate Burgosen kontra, eta maila bereko gizonezkoek 4-1 galdu zuten San Sebastian de los Reyes taldearen kontra. Eta bukatzeko Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu, Lehenmailako emakumei dagokionez Errealak dana berdindu zuen, larun batean Villarreal taldearen kontra Atletikek bat eta huts garaitu zuen Betis eta Eibarrek hutsera berdindu zuen Levanteren kontra. Lehen Federazio mailako emakumen artean, Osasunak bi eta lau garaitu zuen Atletico Madrid B taldea eta Alavesek bat eta huts garaitu zuen Athletic B. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez Errealak bat eta bi garaitu zuen Mallorca atzo, Athleticek berriz gaur jokatuko du asteburuko jardunaldia Gironaren kontra etxean arratseko 9:00etan, Osasunak garaipena eskuratu zuen bi eta hutseko markagailoarekin pasaden larunbatean Kadizen kontra eta Alavesek azkenik hutsera berdindu zuen atzo Betisen kontra eta bigarren mailan Eibarrek hutsera berdindu zuen baita ere Eltxerekin eta Amorebietak ere emaitza bera eskuratu zuen Huescaren kontra. Bueno, Jean-Pierre, ez dakit bukatu aintzinetik zerbait gelditzen zaigun aipatzeko. Ba, Elordik eta Rezista garaipen askuratu egin zuteratzo, 22-19 laso eta Aranguren aurka. Bai, hori da. Ba, hori dira pilotan izan ditugun emaitzak ere, batez ere batzo eman zirenak Donostin. Eta honekin, bai, ba, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Zorregatik. Eta nola ez, bazuri ere eskerrak entzule, beti bezala antxeta irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, oroitu ba, astean zehar izanen ditugun itzorduak, batez ere ba, bihar Irungo Kirolaren gala izanen dugula Fikoban, eta ba, berriz ere, hortziralean izanen garela hemen arratsaldeko 3:00etatik aintzinera orduetez, Kirolaz solasteko, Irungo Kirolaren gala izanen dugu izpiden, noski, sari banaketa hori irabazleak izanen ditugu, beraien ahotsak aditzeko aukera izanen dugu, balorazio hori noski beti bezala, eta asteburuari begira betiko moduan, hortziraleroko moduan, ba aurreikuspenak izanen ditugu, beraz, bitartean ongi izan, eta erran bezala, hortziral arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.